غرونو کی زان لکورونا تراشلی کہ پدی غرونو کی دامن لہر قسم بلانا او مصیبت محفوظی دشمن دمکر نشی کولے دیوال بنشی سرے کولے دیو کردے او حل دلیتے سرا منبا پدی خود غرونو کی محفوظی ایتن کلکی دا اللہ تبارک و تعالی عذاب قدی بان لراغے او دیز سلو راغلا دیا دی دی بنو دی دی کنو دی هنرنو دی دی سا فیدہ ور نکلا او دا اللہ تعالی دا عذاب قولان دی دا خلق مکمل بے بسنو جبریل علیہ صلی اللہ علیہ وسلم قدیب آنگی چھو وحلا زلزلہ براغلا او پاکل کورنو کی دی پدود ربان امرشو مردار شو داغی واقعی اللہ دالا بیانی موجودت آفران تداوی چستاسو دا طاقتنا قوتنا استاسو هنری استاسو چلونا دا قطن ایتا نرسی لیکن دی کارنو حقیل نجات ورنکو دا اللہ دالا دا عذاب میں بج نکلو وان ستاسو دا هنرنو او تدبیرنو دا هم تاسو دا بچانیشی در کولے بیا دلائل دا توحید دا اللہ تعالی بیانی کی دلائل عقلی او دا قرآن مجید مدح اور صفت اللہ تعالی بیانی کم کسان چراغی اغید کافرانو دے مالدارے تا پستیگی داغی حالتم اللہ تعالی بیانی کہ دا خود اصور از مزیدی مادید اور قریبی دی طرف تا اقبل نظرنا مرا روئے اور دا خبری پا اقبل خیال اور خاطر کی مرا روئے کہ دیولی دا صدیب دا دن زلا جوابنا دیوشو بیاد ردیت دیزم امت پا ابتدا کی بازی کسانو دا قرآن پا بارکی سند ریوا دی بسکول اور سنگ خلق دی ایمان دا لبن بندول دا مختلف اطراف دا اکناف نبا حج و عمری دا پار خلق راتل دی با لار کسیم اسلی وی چیسنا دا خلق ایمان دنگی لار کی بے حقید زین دا سی جو لون چی دی خط پیغمبر باندی ایمان مرولے دے ترو جن دے دے دی بنیاد خبری کئی یا جادوگر دے یا ترمیتی دے مختلف الفاظ دے پیغمبر علیہ السلام پشان کے بدی گستاخان ہوئی داغی بیان اللہ تعالیٰ کئی او یو فیوز کسان دی چی غید پیغمبر دیر سخت مخالف ہو پیغمبر علیہ السلام تے تکلیفون رسول اہی اللہ تعالیٰ سنگ عذاب کلو دا پینزو آلو دا قتل جدا جدا اسباب داغی بیان ہم دا دے پاکر کی گئی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ كَذَّبَ او خامخا درو جنگلو اصحاب الحجر اگر اسیدن کی دا حجر مقام المرسلین پیغمبران اقبل لرا چکم پیغمبران اللہ تعالیٰ دیتا لیگلو اغیی درو جنگر زنگلو اغیی دیتا سکرو بوئے صالح علیہ السلام اللہ تعالیٰ دیتا لیگلو بعدمی دون دالو علا خلقو هنرمندو نو دیب داوی چی تاسو دروغ و ایتاسو پیغمبران نے و آتینا هم ورکر من دیتا آیاتنا موجزی قلی او قطع موجزت کیا غوقا او دو کیا غب اچھے و دری تفصیل مخی ترشوئے فکانو عنہا هو دید چانا دری موجزاتنا موریزی مفتڑو ان کی یہ نگا مخمود و مقفی دیتا وہ سوچی پدی کے نوکڑے وقانو عوضی ینحتون من الجبال چتراشل بیغرونا بیوتن لکارد جوڑنو بکورنو لو لیغرونا بیتراشل اپو یو یو غر کی بیزان لکم لیگو اکلی گھن بازار دیگو آمین پدی حال کی چلی با بیغم او سیدل د هر غدل چې شون خطر زکه نو چې هر ټول کنسته نو هغه دښمن په کوم هغه راغله کم ځنه به سورې کو څنګه بدل کراته اور دارنګ دې په امو وچانا د خرابې دوه دې کورونه چې ګیلا کورونه و خراب شي یاد کړو ته د هر مته دې باندې چې د نن باندې به ورنه پریوزي دا څنګه مرغو دا څنګه نرانو چې هغه کمندار سره باندې په دې ورونه کې او کوم یاد داوی جو کړی دی نو له ورونه هغه ته کوم بوتو په شکل کې ورنه به کوم ورته لیک تک لیکن دې یو مسله چکلے دا اللہ تعالیٰ حکم امومن اللہ فاقذت ہم صحیحتو انسل دیلرا چل عبادت جبریل علیہ السلام بس بحیم کو وقت سبا کی چکلے دیدہ کل کی جبریل علیہ السلام را گئے تو دیدہ اکلی دروازے کو درخل علاس کے خود او دا سے آواز کو اکو دا سے محیب ہے بطنات آواز سپائی جگار کے سم آواز ہو دیدے غریبانا نظر محوط ہو گئے دا ہے برناک آواز دو گی دی جبری اسلام آواز دیر پیز اللہ تعالیٰ ہوئی فما اغنان ہم وان لگو تدرینا ما آغا مادنو آغا کلاگانو آغا کورنو چدی زالک غرون کی جل کرو دیچے غرون کی زالک ان سزنو جل کرو دغا سزنو دا آزاد جدی موانو رو فما اغنان ہم وانو نو دغینا سشیوانو عذاب قهر او اغحلاتت ما حاغ مضبط و مضبط و کارنو اور دارنگی دیر و مالنو کانو یک سبون چی دی باغو کول ما کانو یک سبون دی بسکو شرک پیتا ناکارا مال دے کول دی شرک و ناکارا مالو دی کلاغانو دی عذابنو دی نوانو عذاب کدا اللہ تعالی دا خدرین امونی اللہ تعالیٰ بیان کرے دی صورت کے کمنگا اتاس پہ عبرت اپنے دلائل آتی ہے اس صورت فما خلقنا سماوات امونی پیدا کری اسمانونا والارز وزمت فما بین اما سے چلید اسمانونا وزمت فنس کے اللہ بالحق سے مگر دے اظہار حق دپارا دا حق دفتول دپارا دا حق خلق توقو دشی او دے حق دیئے آغا حق چا غمو جد فارد توحید دیچی اصوری تا حق سارشی لے پکل اگر اللہ یوم علی تا انہ ساعت اور بیشک قیامت لعات یکن خامخارا کن کرے دید اگر چا اللہ تعالیٰ مل کو اعمال کو ان کو تا دنے کو اعمال بدلے ور کی اور بدو اعمال کو ان کو تا دا غید بدو سزا دانے ور کی قیامت کو دید اگر بیچ کن سری سنگا اعمال کری داغی مطابق پیس لیے اصفح السفحل زمین اگرزو دعی پیغمبرہ اصفحہ دا مقبل الجمیل بخو گرزو رسرا دین داخت المقوالا و دا مقبل اقبل اگرزو ترسول پوری چلا حکم دا جہاد نظر آگلے فلال تا دید سوائے مون ام سچ دیتا توی پیغمبر کا محفظ اِنَّا رَبَّتَا بِشَكَرَ اصفحہ الخلاق العلیم پیدا تو ان کے دیں او هم دا اللہ عالم دے کو مخلوقات اقبلوکم مخلوقات چا اللہ پیدا کری دی وَلَقَدْ آتَيْنَا تَا تَسْلِّوَرْ دِي رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او برکر دنم تاتا سبا من المسانی و ایتنا چھ بار بار مستلشی حلق و مانزکی چھ سورہ فاتحہ دا دیدے دی عظمتن دی بے فضائل دی اللہ تعالیٰ ایدہ خصوصی شہ مطال برکر دے والقرآن العظیم اور دارنگ قرآن ہم چاہلو شان والا دے یہ شان والا قرآن لے اگر مندر کو سورہ فاتحہ مندر کا دلیل نعمتن دا اللہ تعالیٰ دے کتا لما لا تمدن عینیک موب زوتا حغس کر جبتل اللہ تعالیٰ کل رسول تو ایمانا دادا جتنیا طرف پر عزت ملرا دنیا طرف پر عزت ملرا دنیا ستار پر عزت ملرا آخرت طرف موږ دا کوستر کې خو یې اعلانه هغه معلومات متان ابي هي چې موږ وسې مزيور کړی دي په دې معلوم سره ازواج منه غنغلو د کاران تا غنغلو غم کورنو د کاران تا دا معلوم سره موږ دې مزيور کړی دي چرچې مو ور کړی دي خپل ستر کې دې پر مالا ور دې ته موږ ورا ولا تاسن عليهم او مخه رسېږي ته دې باندې پنراونو دې ایمان دې سره دومره مهنت کې الله د ثاني ایمان وروړي ته پیغمبر ته خپل کې کړه وحفظنا دان المؤمنين او نرمه ده ته دغه سلام مؤمنانو ته په لمټه نرمي کا معنا دا دا چې ته مؤمنانو سره خپل سلوک او نرمي سره کوه سختي وکړه وقل او دعوه دې ټول تا اني ان النذير به شک زيرو کې المؤمن قاري رو کې اتاز دا اللہ دا عذاب نا دا اللہ دا اللہ دا قہر نا دا غسین دا دین مویرو دین مویرو او تاس زد بھی عذابون مویرو ما کما انزلنا علم مقسمین لکسن چدا عذاب را لگلو من تاہاق تسان باندی چاری تقسیمون کی دا آسمانی کتابونو آسمانی کتابونو بے تقسیمون سنگ بے آسمانی کتابونو تقسیمون باب منم باب نمنم اگر تقسیم دا آسمانی کتابونو اگر باندے اللہ تعالیٰ سنگا زاد را سے یہودیان باندے پیسائیان باندے نتاس ان کے دلئے قرآن باز حصہ منے اور باز حصہ نمنے نتاس باندے باہم اللہ تعالیٰ آزاد ہے او سنگا سے دیر کا سانشتا چا اگر باز احکام دو قرآن باہی باندے عمل لکے بازو باندے کئی او یلکہ زمان کا فائدہ کم جائی کے دا دنیای فائدہ چې کوم طرف ته ویني ادي تمنډه وي تداګر درته وی چې د شریعت په سریزه ځکه نظم پای کې زما تاوان دي تداګر درته دام باز یو څه قران منون کې شو او باز نه منون کې د دې مختصمین نه هغه کسان مراد دي چې د قران تقسیم کړو څنګه تقسیم کړو چا دا قران جادو دي او چا دا قران یو شعر دي شعر لکه څنګه چې شاعرانو او تخیلي دانیو خیالي شعر او چا به دا وی چې نه دا ضرور وي چې الله تعالی باندې او چا به دا کسی د لندنو قومونو دي بل ځای واقعات کی بیانې دي کې سمو څه نشته کس ناقص هم خبره به دای کولې او بل به دا طریقه کولا ولید بن مغیره د دوی مشرو اشبارو کسانو یو مضبوط جماعتو دای په دې قصود مکه مکرمه په دې لغت غت لار باندې کې نولو او خپل به ولید بن مغیرہ خانه کعبه دیوال پر رڼا یا لباس کو اطراف ته دا کسان نه ګر چل کا دی غاړي سو غاړي ناراضي یا امره ده راضي دا عام لار چې کومې دي اول دا غي ذهن تاسو جوړوي اسنه چې په دې پیغمبر باندې ایمان راوي اول نه به ورته خبر تعالی ته دا دي ټول حالات بیا به چاغي مکه ته دنه شو ولید بن مغیرہ من نبی دبی کو بارے کی تفوسو کو چمن تو خبر کا سان ادا سی ہوئی دبی او بالکل انہیں تٹی کی دی دا بامبل دے دے پارا ناس دے چتائید دے کو او خلق دے پدی تری تے سرا دا اللہ دے دین میں رسطو کو دا اللہ تعالیٰ ہوئی دے کہا مخ کے خلقو کہ سنگا اللہ دے دین سرا مقابلہ کرو اللہ تعالیٰ حلاک کرو تو کم کا سان سے دا اللہ دے دین سرا مقابلہ کی اللہ تعالیٰ بے حلاک کرو او کفارن دیا بگر کے حلاک کرو الذين داهرت ساندي جال القران اج غرزولې دي قران اي ګين دوه ته ټوټي پټه پټه کړې دي لګ لګ کړې دي دا منو دا منو دا دا سکو دا دا سکو دا دا سکو فربك قسم پرستا لنس علم لهم جقا مها تقوس تقوم ذينا اجمعين بتول لا بتعمت پرز الله تعالى وجبت ان تقوس کو اما کانو یا منون راہا غام آدھو چی دی کول چی دا دی سکول اللہ تعالیٰ ویدہ قیمت پر رضبت نتفوس کو بعضی ذہنے کی راضی چا اللہ تعالیٰ باتا قرآن سر خبری نکی نبت نتفوس کی تفوسن اب کس مری یا دی نتارا تفوس تی چی دا غی عمال معلوم شیدہ کو اللہ تا معلوم دی دا سی تفوس نکی اللہ دی او یا دی دی زلیل کونو دی رسوا کونو دی پارا دی نتفتن اللہ دا دلته چې کومه مسله په علی کې الله تعالی به دوی د ذلیل کوم د پاره د دوی نفس کو سن کې کار کرام فس دا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته وي فس دا د مات عمر کلاو کلاو اظهار کا دا غشي جتا ته کوم حکم شو صاف داغ میدان کې پټ پټ نا پټا دا باندې کوم شي جتا ته غلې دي دا اظهار وکړه وعارو غد المشرکین مخوالاو دو مشرکان ندو دیس کی کرمتو اینا ڈڈ کر اینا کفیناکا بیشک من کی فائد کون کی استا المستعذین بدغا خندا کون کنا دا کم کسان چتا سر خندا کئی دا یسو کسانو پیغمبر علیہ السلام سر بیدیر خندل اغیر کیا ولید بن مغیرہ دے آسن بن وائلو اسود بن عبد المطلب دا نبی علیہ السلام پرنو کی اور دارنگی اسود بن عبد یاغوس یو پالوانو حارث بن قیس دا کسانو دیبا پیغمبر علیہ السلام دیر زیاد تنگو اور نبی علیہ السلام تبہ دیر تکلیفون رسول نبی علیہ السلام یو زندہ سے خانقابی سر ناس تے جبریل واغے نبی علیہ السلام سر آم مسئلہ کئی تبہی کدا ولید بن مغیرہ تیر شر جبریل بن تفوس کئی دا تلے سنگرے پیغمبر علیہ السلام ایدہ دیر بدترین سڑے دے دیر ناکار سڑے دے لیکن ازد زیاد کا تکلیف کیے ماں او دے دا سکئی دا سکئی جبریل نے اشارہ کر دی پانڈے طرف دا سے اشارہ ہوکا دے دا سکتنا تب غمائے دے بوس خلاچ دوروان دے یوزائیں لار باندیزی علت یو تن دے غصر غشی ری ایسی تلا پری مرید اس کو نہیں لگی دیدی دے دخیال نہیں ہو غشی چتا لار کے پروتو اغیر باندے دے دخترا لا اغفا کے دا غش فخش اوزان پسی لنگ راکتی دیر تکبر کیو نو دا دیر دا غرور دا تکبر دا وجن ہے غشی تکتا لازکونا چیز زمکی تکتا شمدوں گا لیا رانی زمکی تکتا کے دلی دا پل شان دا خلاف مانا کہ زور او دا سی پس مکی تا چیزی گم دا سی خوم ہو کیا غش راکتا نو پانڈائی پی زخمی چی پانڈائی پی زخمی شوا امدد کا زخم سرایتو کو اللہ تعالیٰ دا دین دے مورتا اولی جبریل اور پانڈائی پی اشارہ کرے یہ غم ہو سکے غم بات دین تم دا دے آسن بن وائل ودا سن دے ودام دے ناکار دے دے امات و مسلمانان تا دیر تکلیف رسائی دا غدی خفو تلو طرف دے دا سے اشارہ اکلا ازا بس دینا دے غم اشاء اللہ تعالیٰ دا دے خلاجی پھر از آمن سر روانو دے چرتا خاردار دا غم والے و سانگا و بھوٹے و ونوا اغیبان دی چرتا پرانا لاندنا ولا آغا غنی خووالا او دا پر دورو پر سیدا چرتا اوخ دا ستنا ام زیادہ غٹت ہو دلتا غنی والا او دا غیر اللہ تعالیٰ دے مردار رنتا نصد بنا دل مطلب را دے نبی علیہ السلام تو ادا سنگرے ویدی مردار لہم دیر بیت سنگرے دے غم مادر زیاد تنگل ستر کی طرف تو علقا سے اشارہ کو گتے ہو تو انسے لوے بے غم ہو سی بس دبا غستر کر کہ اللہ لالا زخم رہو سی او دب اچھی کی والی قتلنی رب محمد قتلنی رب محمد ملک و مزاق خدای دو محمد دو محمد خدای دو ملک دا بے چھلے والی دا غینا اللہ تعالیٰ بے حلال اسود بن عبد یاغوس سیزان تو بے سویل بے پالوانا دے دا سی تیرے تو جبیل کی تبوس کے دا سنگر یہ دا کم دے شیطان بس دا سیو کو دا رکھے کی طرف تو اشارہ ہوتا سی بے غم اشو وزدے با مستقل دستنا پیرا کے دا سی دستنا دا سی دستنا دا سی دستنا کے بس ختم شو دا غینا غمر شو اور حارث بن قیس را گئے ودا سنگ ودا کم دے ناکارا دے پوزی طرف تو اشارہ ہوتا وزدے با مختلف آغا نونا وینی دوی دا سیزونا تر اخلا شدائن مردار دا غشبت کسان دی چی دی گر پیغمبر سر فیو کی کولی نبی علیہ السلام چی تمسکو دا فاصل ایتی لرے غرزو نو تکلیفنا بے صحابوں اور قول اللہ تعالیٰ وی انہا کفینا من پورے استارت ہے چالا المستعجین دا شبت کسان چی دا کم تفصیلا مہوئی دا خنداتون کی تاثر چی تاثر خان دی اللہ وی بس من پورے دیتا ترسنی شکر اٹھول رہا ہوں کہ اوڈا رکھ جلے جبریل محبتا نیزلہ خدا پاک کا پیارا گئی نیزہ اللہ کو جیتا اللذین دا کسان دیے جادونا چکر زیمہ اللہ اللہ سر اعلان آخر نور خدا یان اللہ سر شریکان گتے فسوخ یعلمون زرگز پوی بشی دیتا حال کلبان دے اور اقد معلمون دیا تسلی ہوئی من خام خواب ہوئی انکت یزیق صدر چې تاسو نه تنګيږي به ما دا خبره به دي نه یقولو نه چې دایي وي دا دې چې تاسو کومه غلطه غلطه خبره کوي ته فقيه سينه دي دا تنګيږي فقيه ما فسبح تسبيحا بحمد ربك سره د ستاینې دراستا ستاکار به تسبيحاتي ته به تسبيحات وي او د الله تبارک وتعالى ستاینه به حمد وي وقل من الساجدين او يتر صدیق اون کنا مسکا یا صدیق اوا دی وقت لا دی جهاد حکم نو داد مکی زندگی دورو بس فلال تو داکو اللہ تعالی بستا دشمنان حلا گئی وعدد رب بطا بندگی کا درستا حتی آیاتی اکل یقین تردی پوری چراشی تا تمر پیغمبر علیہ السلام دے عبادت من مستثنانو دیر بات سنی جو بس ما تا عبادت معاف دے چاہ تا معاف ندے پر مرگ پوری دی حصی معافی نشتا چی پیغمبر تا ندے معاف شوئے بلکم کو جارے باباز ادا سیوی بس خواہ چکتی ما چکتی ہوئی بھئی من تا منزونا معاف تی من تا روجی معاف تی دا پڑا گبانے درو ہوئے سر زدہ اور خامخا درو درو جو کرو اصحاب الحجر دا حجر اسی دن کو المرسلین پیغمبران چی کم لے گلی شیو تی تا صالح علیہ السلام خدا دا چلی یو پیغمبر نا انکار دا تو نا انکار دا وآتینا هم ارکنو منگیت آیاتنا موجزی قلی فکانو عنها وزید آغی نموزی مخلون کی وکانو ینحتون من الجبال وزید چترا شلپے فغرون کی بیوتن کورونا آمین انتو دے حال کی چپے غم ابو سیدل فاقزت هم سیادو نسندی در آچھا کہ جبریل علیہ السلام مزدہین وقت سبا کی چتن دی باکن کی سبا کی فما آغران هم وامنو رزینا ما عرف لا دانو مالنو را رسیدنو قانو یکسی خون چه دیگه جوڑولو با اللہ عذاب جنوانلو وما خلقنا السماوات انگی پیدا کرنگا اسمانونا والا زہرزمکا وما بین اما سجد دی فمیس کی دی الا بالحق مگر دے اظہار دا حق تارا آغا اظہار حق چه موجب دو توحید دے و ان نساء پر بے شکل قیامت لاتیت انبا دلگ دے فسر حصہ فل جمیل خبر زیتا مخلوق اینا پاکر زولو خیصر و غرو سر ان ربك بشكر استا والخلاق پیدا کون کے علیم اور عالم دے تدی مخلوقات ہو ولقد اتنا قدر کر من تا تصابان من المسانی و ایتنا بیا بیا لو اهو ایتنا چ بیا بیا لو سیشی مسانی بیا بیا لو سیشی او یا چ دبل نازل شی دی وزن مکر کی وزن مکر سورہ فاتحہ والقران العظیم اور دار میں در کر من تا قران کے لوی شان والا دی لا تمدنا ما اوبدوات عينيك استرك قليلانا حق معلومتا مطانا به كمم مزيور قدر مدسرا ازواجا منهم اغا قول فرقوتا قدر كافراننا اغا طرف ستمبورا قال الله تعالى غير نئو پیدا کرن ولا تازن عليهم او تمقفقیقا قدر چکل انتار قلد ایمان دولنا وقفی جناحات ورقتتا نرمتا لدخل علی المومنین مومنانتا وقل او داس ورطوایا انی انا النظیر بیشک زیر اون کیا مبین اختار این کما انزلنا اللہ زبازاد رہ لیکن پدی لکسن بھی چلا لگلو حالا مقتصمین تعاو تسالو چی تقسیمون کی دا کتابون آسمانیو یہودیانی سایان یادغا مقتصمین لکدا چاب سوی چاب سوی اللہ زینا دا تسان بھی جالو قرآن چکر گولے دے قرآن عزون توٹے توٹے بازمانی کتے کتے کڑے دے ربك قسم برب تعالى سلام لهم جفا مخافتنا بكم ذين اجمع ان تقول ان قيامت برم اما دعوا دار وكانوا يعملون في كل دنيا دي حسدا كلوا كلوا بيان كوا بما دعوا شيت عمروا كتا حكم قول شي وعرض للمشركين او مقال ورد كرام نبي كرامته الا لفينا قد شك من كل استاد فارا المستهزئين لقد لي غسل بدر قناكم كنا كغشف كسانو الذين لا كسان دي جعلونا شكر في سرد الله تعالى ما إله عن آخر قد آيان نور فسوف يعلمون زرد جقيب شريك أنجام قل فلقد نعلم ورخامها معلومة منت أنك يزيق صدرك تبين شكستات تنجيك سنا بما داغ خبر لا يقولون كذي وي فروامك فسبح تسبيح ويا بحمد ربك سرد استعين غرب استعنا وكم من الساجين أو يترسيدو كون ومسكو وعبد ربك وجندك وقدرك فالحتى ياتيك ترتيج راشد تعالى يقين مرض